الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. معشر الأحبة، حياكم الله جميعا على الإسلام والسنة. بارك الحمد الله تبارك وتعالى نكون تكية صالة السلام تنسل الله عليه وسلم ndani ya muda huu mchache napendelea tukumbushane baadhi ya maneno ya ahli ilmu, ikiwa ni kukamilisha yale yaliyobakia katika nasaha zetu za hutuba ya Ijumaa kwa siku ya leo. Hutuba kwa ujumla tulielezea uhatari wa kuzungumza katika dini ya Allah pasina ilmu. Jambo hili ni hatari sana, kwa sababu alhamdulillah sasa hivi tunasoma na vijana wanasoma, lakini tatizo tuna haraka sana, kwa sababu ya uwepesi wa mitandao. Huko nyuma sisi wakati tunasoma, japokuwa si wakubwa bali ni wadogo, lakini wakati tunasoma miaka 1999, 1997, 2001, 2002, hizo kumiliki simu ilikuwa ni ngumu, sio kumiliki simu ilikuwa ngumu. Lakini sasa hivi mtu yuko paja ana simu ya 500. Ina maana hatua ya kufanya da'wa inakuwa ni nyepesi kwake yeye kuliko kusoma. Na ndio maana ukiwakuta wengi sana vijana, muda wao mkubwa ni kufanya da'wa, yaani amesoma mwaka mmoja lakini anataka afanye da'wa miaka mitano kwanza, afu atasoma tena mwingine. Al-Imamu Sufyan ibn Uyayna alayhi rahmatullah anasema, ajsaru an-nasi 'ala al-futya ay ajra'u an-nasi 'ala al-futya aqalluhum 'ilma. Mtu jasiri zaidi katika watu katika fatwa, mwenye ujasiri mkubwa katika fatwa kuliko watu wengine, huyu ndio mchache wao wa ilmu. Anayependa sana kuongea katika dini, hiyo ni ishara kwamba yeye hana ilmu. Wenye ilmu huwa wanaongea kidogo, lakini mtu mmoja alimuona Rabia ibn Abdurrahman akilia. Kuna mtu mmoja alimkuta Rabia ibn Abdurrahman analia. Faqal ma yuki, nini kinakuliza, mbona walia? Faqal Rabia akajibu akasema, istuftiya man la ilma lahu, ameombwa fatwa yule asiyekuwa na ilmu. Wadhahara fi lislami amrun adhim, likadhihiri katika Uislamu jambo kubwa la hatari. Kwa sababu gani? Kaombwa fatwa ya kiilmu mtu asiyekuwa na ilmu, akasababisha hatari katika Uislamu. la ba'dhu man yufti hahuna, baadhi ya wanaotoa fatwa hapa. Rabia ibn Sulaiman huyo, ahaqqu bisijni min as-suraq, wana haki zaidi kufungwa jela kuliko wezi, kwa sababu hawa wanawaibia watu dini yao, wanawaibia watu manhaji zao, tofauti na wale ambao wanawaibia vitu vingine vya kidunia. Angalia maulama analia kwa sababu ameomba fatwa asiye stahiki. Fahamu tumeomba hizo ni zama zake. Al-Imam Ahmad alayhi rahmatullah wakati anaelezea kauli hii akasema, fakaifa law raa zamanana, vipi huyu Rabia ibn Abdurrahman angeona zama zetu hizi tulizo nazo, wa iqdama man la ilma indahu ala al-futya, na namna wasiokuwa na ilmu walivyokuwa na haraka katika jambo la fatwa, maa qillati khibratihi, pamoja na uchache wa uzoefu wake, wasu'i siratihi, na historia yake kuwa mbaya, wa shummi sariratihi, vipi angeona hali hii kwa zama hizi? Yaani mtu asiyesoma ndo anapenda kukaa kimbelembele, anawakosoa wasomaji, anawakosoa maduati, anawakosea adabu wanaohangaika na hii dini. Yeye ndo anataka apange mikakati ya da'wa ya mkoa, ya taifa, da'wa itembeeje, jitu haliwezi kutofautisha baina listinjai wa listijmaa, hata kwautishi maneno mawili, istinjaa ni nini, istijmaa ni nini. Lakini anapenda ukubwa, awe katibu msikitini, simenielewa, awe mwenyekiti awe bwana mipango ya da'wa, katika wale wasomi wabaki nyuma yake wamsikilize yeye, mambo ya ofisini kwake anakuja nayo msikitini. Kwa hiyo alhasil kwamba vipi angeona zama zetu hizi tulizo nazo maimamu wanaosimamia misikitini, simenielewa, ingekuwa hao maimamu wa misikiti, mashehe wa vituo, wangekuwa wanafanya da'wa, wasingekuwa wanaijali da'wa mwezi wa Ramadhani. Kuna mashehe wamekaa tu kwa ajili ya kukodishwa kama vyombo vya nani, vyombo vya kutumia spika nini, si anakodishwa maspika. Sasa mashehe wa kihizbi wanasubiri kukodishwa Ramadhani. Karibio utamsikia hata hapa Morogoro kuna mashehe mtaona Ramadhani nusu tofauti, katolewa Kenya, mara katolewa Uganda, katolewa Burundi, wanafanywa yani wao kama vyombo maspika ya kukodishwa siku zaidi. Simenielewa, hizi ni dharau. Yaani wao wako na wao wameridhika siku zote washiriki dawa. Wako tu kwenye harakati. Watatafuta hela. Wanasubiri Ramadhani karibia wakodishwe. Mwanza tunao kifika Ramadhani wako wanakodishwa, wanatolewa Arusha, wanatolewa Nairobi, wanatolewa Sydney, mashehe wa kukodishwa. Na wako watu misikiti ya kukodi mashehe kifika Ramadhani. Na wako mashehe fulani bili zao mpaka Ramadhani. Bila Ramadhani hasikiki. Ikija Ramadhani ndo akodishwe, atangaze tangazo kwenye kiredio, sijui kwenye TV, khalas. Allah tuhifadhi. Lakini anasema hawa watu ambao wanatoa fatwa wanakuwa majasiri katika kuongea kwenye dini, wa innama qasduhu sum'a, lengo lake ni kutaka kusikika, anataka asikike, lakini pia wa mumathalatu lfudhala, na kutaka kujifananisha na watu wa bora, wanubala walmashhurin, na kutaka kujiweka sawa na watu wenye elimu na watu mashuhuri. Nasikia mtu ana kanaat. Na hili ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, tuwe makini mno mambo ya kuanzisha machannel ya, kwa sababu unakufa unayaacha. Mtu ameanzisha kabisa kanati ya fulani, hata yani hana vitabu vitatu kwenye tauhidi anayoweza kuvisoma, lakini ameandika nini? Kanati. Huko tulabu ilm wakiwa na maulama wao wanaanzisha kanati kwa niaba ya maulama. Simenielewa? Kanati kwa niaba ni, lakini wanaomba ruhusa. Mtu anaenda kwa Sheikh Abdullah al-Bukhari, anamwomba Sheikh, naomba unipe idhini nianzishe kanati channel ili niwe mimi nasambaza darasa zako. Huwezi kumkuta anaweka chochote pale. Lakini leo utamkuta mtu anaanza polepole hapo. Anaanza na anaanzisha channel, anatuma maneno ya wanachuoni. Akienda inabidi aweke namba ya simu yake pale. Yeye kama yeye alikuwa anataja. Sasa wewe namba ya simu nini wewe unafanya kazi hapa? Simenielewa? Ukaulize fatwa au? Haya, akienda akikaa kidogo anaandika jina lake. Abu fulani, yani yeye ndio mwenye channel ile. Haya, akikaa na yeye ataanza kufanya fatwa na yeye. Mtoa hakada. Wanasema maneno yako mengi, lakini mimi naangalia yale kuna yale ambayo yako hao ni madogo na machache. Anasema aliulizwa al-Imam ash-Sha'bi huyu ni katika rijal al-Imam al-Bukhari, Amir ibn Sharahin. Al-Imam al-Sha'bi Amir ibn Sharahin aliulizwa kuhusu jambo fulani, akasema la adri, sijui nini. Simenielewa? Sijui. Faqila lahu, akaambiwa yule aliyemuuliza, angalia, akasema hivi, ala tastahi min qawlika la adri wa anta faqihu ahli al-Iraq. Hivi uone aibu wewe mwanachuoni mkubwa kusema sijui, hali ya kuwa wewe ni mwanachuoni, ni faqihi wa mji wa Iraq, ni faqihi katika watu wa Iraq, alafu unasema la adri. Faqala, akasema lakini malaikatu, malaika wa viumbe wa Allah, lam tastahi hina qalat, wao hawakuona aibu pindi waliposema la ilma lana illa ma 'allamtana. Sio waliosema hatuna ilmu isipokuwa ile uliyotupa, uliyotufundisha. Sasa kwa nini mimi nione aibu kusema sijui, hali ya kuwa malaika walisema nini? Kwa walisema sijui. Mmoja katika washairi anasema wa imbadat baina an-nasi mas'alatun ma'rufatun fil 'ilmi aw mufta'ala fala takun ila al-jawab sabiqa hatta tara ghayraka fiha natiqa fakam ra'aytu min 'ajulin sabiqin min ghayri fahmin bil khata'i natiqu fadhamish. Kwa hiyo haya maneno yanaonyesha umuhimu wa Waislamu na wanafunzi kuchukua tahadhari kusema katika dini ya Allah, kutoa fatwa. Ukajikuta unatoa fatwa, unahalalisha, unaharamisha. Fahimu tumeelewa? Kwa sababu huko kwenye magrupu na wewe ndio admini, unajikuta huko mwenyewe, wasomi wote kwenye grupu lako umewatoa, umebaki wewe tu. Wanaanza kuuliza maswali. Jamani, mimi nadaiwa Ramadhani iliyopita, hii Ramadhani nifanyeje? Fatwa zinatoka tu, zinatoka. Fahamu tu, watu wengine hawajulikani fatwa ametoa wapi, ameandika tu, amesema imamu fulani, alafu chini ameweka kunia aliyefanya tarjama Abu Said, Abu Sufyan, Abu Abdurrahman. Sasa nini? Ukiwa umeandika kitu usiandike kunia, andika jina lako. Ukiweka kunia, weka jina ujulikane. Simenielewa? Kunia inatumika katika hali ya kuitana, unafahamika. Lakini sasa umeandika kitabu, kitabu gani cha mwanachuoni yoyote ukikuta kimeandikwa kunia tu? Kataba huwa Abu Abdurrahman. Bas. Kataba huwa Abu Abdullah. Khalas. Hapana. Abu Abdullah nani? Ni machuhuri, hafahamiki. Lakini utakuta ameandikwa mwanachuoni jina lake. Lakini leo angalia kwenye vipeperushi vingi. Tarjama Ummu Sumayya. Ummu Sa'id, hata wanawake wao huwezi jua ujuni ng'ombe au ujuni ni mtu hizbi. Khalas. Almaliza. Lakini ni kuitukanisha da'wa salafia. Kuna wengine wanaandika, wanafanya tarjama aya anaziweka za Kiswahili. Hilo ndo halifai kabisa. Naam. Katika maneno ambayo nimeona ni mazuri vile vile, anasema al-Imam Ahmad alayhi rahmatullah, anasema hivi: la yambaghi lirajul, haipasi kwa mtu, ayya'ridha nafsahu lilfutya, kuitoa mbele nafsi yake katika fatwa, hatta yakuna fihi khamsu khisal, mpaka awe na mambo matano. Yeyote anayetaka kutoa fatwa na kusimamia swala la kusema dini awe na mambo mangapi? Matano. Jambo la kwanza, antakuna lahu niyatun saliha, awe na nia nzuri. Nia yake we nini? Nzuri katika kila anachotaka kukiongea. Wa hiya ayukhlisa lillah fi kalami, amtakase Allah tabarak wa ta'ala katika maneno yake. Wala yaksud tasaddura, wala asikusudie kujitokeza mbele, kujitanguliza katika dini. Wala dhuhura, wala asikusudie kujitangaza kuonekana. Wala madha wala thana, wala asikusudie kutafuta sifa, mashallah watu wamsifie, bali akusudie kuifikisha dini ya Allah kwa watu. Hilo jambo la kwanza. Mtu anayetaka kuongea katika dini ya Allah awe na ikhlas. Jambo lingine, ayakuna lahu hilmun wa waqar, awe ana upole na utulivu, atulizane kabla ya kuongea, asiwe na haraka kuongea katika dini. Wa alla yata'ajjala aljawaba, nasiharakishe kujibu. Wa in kana sahiha, hata kama anachotaka kukijibu kiko sahihi, asifanye haraka. Li anna alfutya amrun 'azim, kwa sababu fatwa ni jambo kubwa. Ndugu zangu, usifanye haraka, tulia, tulizana kwanza, kwa sababu vijana wetu wengi au ndugu zetu wengi unakuta anasoma kidogo alafu anaenda zake kijijini kule. Hawa wakienda kule wanaleta shida. Wamesoma kidogo alafu wanaulizwa masala makubwa. Unakuta mtu subhanallah, hizo fatwa anazozitoa na mara nyingi hawafanikiwi, wanafukuzwa misikitini, wanafukuzwa majumbani. Kwa sababu gani? Wanakuwa na ukakasi wa kitakfiri. Elimu ndogo usipokuwa makini na kupeleka kwenye ukhawariji, kwenye utakfiri, unakuwa mkali, mkakasi, hujui kupima mambo, wala hujui kupima ni kipi cha kusema na ninatakiwa nikiseme vipi. Maadamu wewe uko mbele, wote wanakuwa pumbavu waliokaa chini yako. Kwa hiyo huangalii mwenye ndevu na asiyekuwa na ndevu. Kwa sababu gani? Umejitokeza kimbelembele kutoa fatwa, umeshindwa kusoma dini, maisha ya usomaji ni magumu kwako, ukasema ngoja nende nyumbani nikalime. umeenda kulima wao hawajui umesoma nini, wao wanakuchukua wewe ni shekhe. Simenielewa kwa? Kwa hiyo lazima uwe makini. Al-Khatibu al-Baghdadi anasema qalla man harasa ala al-fatwa wa sabaqa ilayha wa tabara alayha illa qalla tawqifu wa taraba fi amrihi. Ni mara chache mtu ambaye amekuwa na kupa kutoa fatwa katika dini na akakimbilia jambo hilo, isipokuwa taufiki yake itakuwa ni ndogo na mambo yake hayatoeleweka, yatakuwa yanagongana gongana. Kwa hiyo maashara talaba, tujitahidi sana ikhwa kurudi kwa wale waliotuzidi, tusiongee. Yani ni bora wewe kazi yako iwe ni kutangaza darsa za mashekhe, itafika muda wako zako utazitangaza. Simenielewa kwa? Zako utazitangaza. Unamsikia mwanafunzi anafundisha katuru nada, na mwingine amechukua kitabu, yeye kitabu chochote kinachokuja mbele yake anapiga tu, anafundisha Fathul Majid. Simenielewa? Fathul Majid, kitabu ambacho maulama wenyewe kukifundisha wanachukua muda, na wanafundisha ulama na wanafundisha watu wanafunzi wakubwa maulama Fathul Majid. Simenielewa? Ukimuuliza wewe na waqidhul Islam ulisoma vizuri kitabu tauhid umesoma? Kwa sababu nakwambia ahlul ilm, angalau ukiingia kusomesha Fathul Majid wewe kwa uchache huo umesoma nawaqidhul Islam umehifadhi na umeisoma zaidi ya mara tano, umesoma usulu thalatha umesoma kashfu shubuhat fadhul Islam, ukasoma kitabu tauhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab zisizopungua angalau mara tano, matini mara tano, licha ya kuhifadhi, anaposha kuhifadhi usikilizwe, usome usikilize sharhi zake kwa maulama, usome sharhi zake kama 4-3, alafu ndio utaingia kusomesha Fathul Majid. Lakini sasa leo nakuta kijana haeleweki lini kasoma. Simelewa, alikuwa anasoma Ibn Abbas hapa kakimbia, wala Sheikh Akib hajui huyu alitoka Galili, anashtukia tu huyu bwana yuko Mbeya na kituo alitoka likizo. Yaani likizo alitoka kwenda likizo, tayari ushekhe umemkuta huko, haji tena kusoma, ana kituo Mbeya, ana kituo Iringa. Simelewa, mara na kituo sijui wapi hiyo Mikumi, ana kituo sijui Fakara. Wewe sio ndo kalikizo? Simenielewa kwa? Akijitahidi mno ataenda kwenye markazi za kisalafi zile maarufu Tanzania, zile maarufu. Atakwenda atakakaa miezi mitatu kama vile yupo hayupo, na wewe ukifika basi shapata jina, nimepita sehemu fulani. Lakini vituko utakuja kuvikuta kwenye hizo fatwa. Nenda ukatembee huko anakokaa, uje usikie vituko na maajabu. Kwa hiyo ndugu zangu, si jambo la kawaida, ni jambo la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Tusifanye haraka katika jambo ambalo bado hatujafika, tutafika kwa uwezo wa Allah, lakini lazima bidii iwepo. Jambo lingine anasema Al-Khalil ibn Ahmad, anasema inna ar-rajula la yus'alu 'anil mas'ala, hakika mtu anaweza akaulizwa kuhusu mas'ala fulani, fayajalu fil jawabi fayusibu faadhumuhu, mtu ataulizwa masala kisha afanye haraka kuyajibu apatie, pamoja na kumpatia mimi nitamlaumu. Wayusalu an masala, lakini anaweza kuulizwa masala fulani, fayatathabatu fil jawabi fayukhtibu faahmadu, kisha akafanya tathabut na uchunguzi kuhusu jawabu, alafu baadaye akajibu akakosea, pamoja na kukosea nitamsifia, nitamuona ana akili kwa sababu hajakurupuka. Jambo la pili, Imam Ahmad akasema ayakuna ala ilmu, anaitaka kutoa fatwa awe na ilmu, wa maarifati lima suila anhu, awe na ilmu ya kila alichoulizwa, wa illa arada nafsahu li khatarin adhim, kama hatofanya hivyo ataiweka nafsi yake katika hatari kubwa. Ataiweka katika nini? Katika hatari kubwa. Kwa sababu gani? Yeye atamsemea Allah tabarak wa taala uongo. Kuna maneno hapo. Al-Imam Shaabi anasema la adri hiya nisfu al-ilm, sijui ni nusu ya nini? Ya ilmu. Sijui ni nusu ya nini? Ya ilmu ya kwa. Lakini leo tumekuwa waongeaji kama wauza madawa ya kisunna. Awa Allah wasamee ndugu zetu. Bismillah. Wauzaji wa madawa ya kisunna na wa, yani wao wanaongea wanatoa fatwa miti mbalimbali. Huu mti katumia Mtume Suleiman, katumia Suleiman nani nani? Hii nini? Siku hizi na wao wanaingia kwenye magari, wanatangaza hadithi Sauda. Simenielewa hapa? Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anatumia mlango wa dini kula na kujinufaisha lazima aharibu. Na hakuna kitu kinatusumbua kama njaa. Na sasa tunapokosa kazi, tukaona kwenye dini kuna mlango wa kupata wa kulia basi. Simenielewa hapa? Akhi mmoja anasema watu wengi njaa zao wanaziweka kichwani. Njaa wanaziweka kichwani ndio. Akili wanaitoa huko kichwani wanaiweka tumboni. Wakienda kujisaidia wanajisaidia akili, wanabaki na njaa kichwani. Kwa hiyo haelewi utamwambie nini maadamu mbele yake pana njaa. Sasa mtu mjafa umwambie qala Allah, hakuelewi, vurugu. Haelewi. Unamwona mtu kama vile ana busara, anakuelewa na akili, ni mtu yuko makini, unaambia shekhe, unapotezewa muda, unapotezewa umri. Hawa nakupotezea umri. Washakufanya wewe ni kama ng'ombe, amekufuga, amekutia kamba na kuburuza na kutaka. Yeye mtu, lakini najua Allah turusuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anauliza masala mangapi na Jibril, anasema la adiri. Hata asala Jibril, mpaka nimuulize Jibril. Mtume anauliza, hajui mpaka asubiri wahai. Vipi mimi na wewe? Jambo la nne linalotakiwa kwa mtu anayeulizwa, anayeulizwa fatwa, anayetaka kuongea kwenye dini, alkifaya, au ni mtu wa kutosheka. Wa hiya alla yasala an-nasa ma fi aidihim, asiwe ni mtu wa kuombaomba watu walivyonavyo. Hutatoa fatwa wala utaongea haki. Simenielewa? Kwani nafikiri watu wote hawajui ukweli uko wapi? Wanajua. Mwingine anakupigia simu anambia, shehe bana, mimi niko na wewe, lakini sasa si unajua kibarua hiki. Fahimu tunayefahamu, wewe uko na mimi, uko na kibarua, tusisumbuane. Kwa hiyo wako watu wa hivyo. Kwa hiyo ukitaka usimame katika dawa na uzungumze katika dini, kuwa tayari kusimama mwenyewe. Kutosheka, kuna watu walikuwa na kushika mkono watakuachia. Ukiogopa kuachiwa na kuachika, basi itakuwa shida. Fahimu tumeelewa? Na ndio maana utakuta maduati wanaofanya dawa salafia, alhamdu, wanakwenda na maisha yao ya kawaida kwa sababu wameridhika. Bismillahirrahmanirrahim. Allah amewapa kutosheka. Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafa. Amefaulu yule aliyeslimu kisha akaruzukiwa kutosheka. Ukiwa utosheki utateseka, watakutesa wengi. Utateswa na mkeo, watoto wako, bosi, marafiki, kila mmoja atakutesa kwa sababu wewe ni mroho wa vitu vya watu. Utulii. Fahimu tumekuwa? Unanyamazisha kwa pesa. Utakikupa pesa kalasi niache. Fahimu tumekuwa? Kwa hiyo haya yapo. Lakini maduati mara ngapi wanawaacha watu na walikuwa na pesa? Mtu alikuwa na pesa na achwa na pesa zake. Baki na hizo hela zake. Lakini dawa inaenda na inabaki na heshima. Fahimu tumekuwa? Hii ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba kutosheka, ukitaka kuanza kufanya dawa, hilo jambo libaya. Mwisho akasema ma'rifatuhu binnas, kuwatambua watu. Wa ayyakuna basiran bimakri, uwe na utambuzi wa vitimbi vya watu na na miti na vitimbi vyao na mitiani yao. Kwa hiyo haya yatatusaidia na kujazia yale ambayo yalitangulia huko kuyazungumza. Kwa hiyo swala la kuzungumza katika dini ya Allah tabaraka taala ni jambo la hatari, linahitaji subra na linahitaji tusome. Mwisho kabisa, ndugu zangu, nawahusia tutafute ilmu kwa muda mrefu. Tutumie muda mwingi kusoma kuliko kuongea. Tutumie muda mwingi kufanya nini? Kusoma. Alhamdulillah, Allah ameturuzuku neema hii ya markaz. Hii ni kheri kubwa. Tusome. Ukipata fursa hapo usome, na ndivyo anapokuwa talibu ya ilmu, kwamba muda wote anafikiria kusoma. Sisi tuko hapa walimu wenu, ni ndugu zenu, lakini hata sisi tukapata milango ya kusoma tunachomoka. Simenielewa hivyo? Tunafanya nini? Tunachomoka. Nikapata fursa hapa kwamba kuna fursa hapa ina ya miaka mitano ya kwenda kusoma kwa maulama. Tunafanya nini? Tunachomoka. Hivi ndivyo inakuwa. Lakini kwa sababu uwezekano hamna, tunasoma kwa namna nyingine au nyingine. Kwa hiyo tusome, na njia nzuri ni kukaa muda mrefu katika kusoma. Tusifanye haraka na vituo vipo. Simenielewa kwa? Hutovimaliza. Hao waliofanya haraka ndio mnakuta wadumu, wanahama. Simenielewa? Wanatoka hapa, wanaharibu, wanaenda kituo hiki. Wakitoka hapo wana kile. Kwa hiyo jambo la msingi tusome biidhnillahi tabarak wa taala, ili tuwe ni msaada. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala anasema, man talaba alilma falyudaqqiq fihi, anaitafuta ilmu azame katika ilmu. Fa innal ilma fi tadqiqihi, ilmu ipo katika kuzama. Simenielewa? Kwa hiyo usitosheke kusoma juu mara moja alafu kaenda ukafungua kitabu kikubwa kinazidi hata Ibn Abbas. Kuna vijana wanaenda kuwatembelea, anaweka nani cha kitu asema hapa shekhe atakafungua markazi kubwa kubwa. Sasa wewe umekaa miezi mitano, simenielewa? Vitu vikubwa namna hii, huyu haji tena kusoma, kwa sababu tayari ashapata ardhi kubwa na ashatengeneza grupu, na yeye anachangisha kutengeneza kituo kama Yahya bin Ma'in. Kwa hiyo inakuta vurugu tupu, faitu haelewe, yani kuna kitu. Sasa hivi unakuta vituo mara utasikia kituo kutokea sisi chukuchuku huko, wala sisi kitu gani, wewe sisi kituo kutokea nini, wapi huko Kunia hapo nini, hapo nini, hapo kaqamu khashash hapo kalqal las. Huyu ukimuuliza unasema wapi, hataki hapo, mtagombana. Simeo mtagombana, wewe unasema nini? Hapa ni tusichunguza, tusipatili yake. Fahimu tumekwa. Hataanza kutafuta ukaribu na maduati, karibu na kinashia ya kibu, mara veda Umari huko, mara ni hataanza kufanya vituko kwanza kwenye mitandao ajulikane. Kuna mtu huko anaitwa Abu nini, dude gani huko. Fahimu tu. Sasa watu wataka kumuona kwa ajili ya vituko vyake. Akisha muona mwisho anaanza kukutafuta wewe nini, kaka mita na kaka, naweka wadai tayari. Fahimu tumekwa. Kisha kusikia hivyo vituko vinavyozungumzwa kwenye dini huko, magrupu, ana magrupu ya wanawake, ana magrupu ya mabibi, ana magrupu ya vijana, ana magrupu ya wafanyabiashara, ana magrupu ya nini, vituko vingi huko. Sasa tunaitunganisha dawa salafia, ni sasa wa masalafu maneno hiyo, lakini pia tunatukanisha vituo vyetu. Tujitahidi sana tufanye tusome mpaka ifike hatua mwalimu mwenyewe asema, sasa wewe unaweza kuwasaidia ndugu zako. Simenielewa hivyo? Wewe unaweza kuwasaidia ndugu zako, hivi vitabu vitatu unaweza kuvisomesha. Lakini unakuja unaomba likizo, ili jifanye unaumwa sana, unaomba kwenda kujitibu kwa nyumbani na madawa ya kienyeji. Ghafla baada ya miezi mitatu tunasikia kituo kinatokea huko, fatwa zinaanza kuchomoka huko ulikoenda. Allah atuhifadhi na tusamee na tupe subira katika kutafuta elimu, kwa sababu tuna mambo mengi. Kuanzia mchana tunasoma, tunastafidi. Acha tutosheke na hizi nasaha kidogo. Tuombe Allah atunufaishe nazo, innahu waliyyu dhalika alqadir alayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.